Золотое, подойди и потанцуй со мною. Научу владеть свободно телом, и с тобой станцуем мы умело. Ой-ей!

wrażenie, że mało wiesz. Więc wiesz wszystko i wydał się. Więc nie naprawdę widać się. Skończyło się, to była tu ona dla mnie. Już nie znaczyła, patrząc daleko na dwa dni. Nie sprawiają tylko przykrości. Naprawdę tak ci było źle. Chcesz wiedzieć, czy o tobie śnie. Iż byłaś dla mnie ta jedyna. Ja prawdziwy nie potrzeba. A twoje co to nadal gdzieś na mnie. Ale wrócić już na pewno nie da się. We'll be right back. rhythm. Go me just like you want. See me now on every front page. I'm cutting the wage. Keep me kicking those rise and threads.